pues tamén axudei a recoller o que había ali para meter nese osario. Imaginade o que se supón a dor, iso é terrible. Nos aconteceu-nos igual, que hai un osario tamén no cemitério de Salvador de Manín. Esas feridas non se andan nunca. No. E é moi agradezo infinamente a Manuel que publicase este libro, porque é a memoria viva de cualquera que sufriera un encor. Historia que non estaba escrita, e que conviña deixala por escrito para que os que despois nos sucedan saiban que eso aconteceu, e que non era o terceiro mundo. Non. Eso é. Non era o terceiro mundo precisamente, non? Era o primeiro. Que che parece si te fusilo dicíndome que nos leas eses dous últimos haikus que escribiches? Bueno, é que non sei cuáles son os dous últimos que escribí. Bueno, pues cualquiera das túas creacións poéticas. Dos que escribí Uxe, vamos a ver. Sí. Seguen suando os momentos perdidos, soñando nada. Outro máis. Ten moito que ver co que estamos sofrindo agora mesmo, Sí. Tamén. Moito que ver, sí. Outro que escribín tamén hoxe. Rumbo ao teu corpo, naufrago no desexo desencontrado. Ai, ese mereció... Non sei, se o escoita unha certa muller, seguro que se queda abraiada. Alégrame moitísimo, de verdade. Para min é un placer e unha honra. Suso. Moitísimas grazas a vos sempre por me acoller na vos emisora. Sempre é un placer estar sempre en Galicia. Voto tanto de menos a Xosé, non acordo tanto di. Pues sempre que eu este por aquí, sempre será un homenaxe para él, para o querido amigo. Oiga, ya, faltanos, eso temo lo escrito e está na nosa agenda. Hai que yo facer. Bueno, sí, unha aperta grande, Suso. Apertas a vos tamén. Despedimos que con música, no. Que xa vamos merecela. A la segunda hora. Ata logo. Ata logo, chao. Música adiante, Kiko. Sabía que había tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras. Tanta alegría nas vaguas, nin leve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iría en noite, medio do temporal, ir de día, luz do día, dame medo miña no fondo do teu olhar. Gamela banea, quen se poidera afogar. Unha gamela banea, quen se poidera afogar, na ardora dunha misteira. Eu de noite iría de noite, no medio do temporal, falare, se rovei o teu retrato, como silencio un falare, se rovei o teu retrato, foi pa aprender a mirar.